بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنا ترى شر النتيسة مؤذي وجماد الأولى mwaka 1440 wa hakadha al-ayyam tamurru. Jana tusema tarehe moja, leo tusema 29, kesho pengine tuseme moja. Mwezi ukiingia ushatoka. Allahu musta'an. Katika darsa ya kitabu Tauhid, sharhi maali Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, tulifikia babu majaa fi tanjim, babu majaa fi tanjim. التنجيم كسويلي وسيما أنجيم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية لكل امتو كفاني استدلال كشكولي دليلي kwa ile hali iliyoko katika falaki, akachukulia ni alama ya kumweleza matukio yanayotokea katika ardhi. Wa huwa ma yusamma bi ilmi ta'thir, ilmu hii hujulikana kama ilmu at-ta'thir, kwa namna nyota zinavyopangika huathiri matukio yanayotokea katika ardhi. Hiyo ndio at-tanjim, unajimu ambao umekatazwa na unaoingia katika shirku wal iyadhu billah, na ndio yale ambao mara nyingi mtawasikia watu wakisema nyota yangu imeng'aa, nyota yangu. Bimaana kuna nyota kule juu ni yake, inaumuathiri yeye yale mambo yake. Na hili jambo halipo kwa mustawa wa watu wa kawaida tu, bali lipo katika mustawa mpaka wa watu ambao wanaodai wametangulia katika elimu za kidunia. Bimaana katika magazeti leo kuna ukurasa maalum umewekwa wa stars, zile nyota, na kwa ikiwa wewe umezaliwa si mwezi fulani, tarehe fulani mpaka tarehe fulani, basi hii ndio nyota yako. Siku fulani mpaka siku fulani, hii ndio nyota. Na mpaka leo ili jambo lipo, mpaka leo kwenye magazeti utaona kuna ukurasa unaozungumzia nyota, na ule ukurasa usiufungue wala usiusome sababu wanaovyoni wasema mwenye kuusoma ule ukurasa basi ameingia katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ata arrafan, ni kama umemjia huyu mnajimu. Sasa yategemea utamsadikisha ama hutamsadikisha. Ikiwa hutamsadikisha, na hii tuliwahi kusoma huko nyuma, kuna iqabi yake. Na ikiwa utamsadikisha sana kusema kuwa haya yanazungumzwa hapa ni kweli, basi uingia katika hadithi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, umeyakanusha na kuyakufuru aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukaenda tu ukasoma tu wewe, sema nasoma tu mimi, basi haikubaliwi swala yako kwa zile siku 40 alizozitaja mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haimaanishi wewe kuwa usiswali, utaswali, lakini unajua waswali tu una thawabu yoyote, waliyadhu billah. Lakini ili jambo mpaka leo lipo katika magazeti ambayo yasomwa na watu ambao wamesoma, mpaka wengine kwa ajili ya kusoma sana lile gazeti na herufi zake ndogo huvaa miwani, huvaa miwani ndio aone asome. Lakini hizi ndio balaa zilizoko ndani yake. Kwa tukilizungumza hili jambo, ujue kuwa ni jambo ambalo limeenea kwa mustawa la alam, limeenea ulimwengu mzima. Wallahu musta'an. Qala babu ma jaa fi at-tanjim ay dhikru ma yajuzu minhu وما لا يجوز منه وذمه وتحريمه وما ورد من الوعيد فيه. هم لانغو وتتاني لنياكي ونجيمو أمباو وجوزو كسوما نيوتا كوبا كولي أمباكو كوجوزو نونجيمو أمباو هاو جوزو أميكتازو كشريا na kuharamishwa na kusimangwa na makamio makali yaliyokuja kwa mtu mwenye kufuata huu unajimu ambao haujuzu wa haramu. Munasabatul bab li kitabu tauhid, munasaba wa mlango huu kuwekwa katika kitabu tauhid, لما كان بعض التنجيم باطلا كوكو بعادي سي ونجيم wote ni batil, kuna unajimu ambao wajuzu kama tutakavyoona mbele. Kwa kuwa baadhi yake ni batil, lima fihi min da'wa musharakati llahi fi ilmi alghaib, sababu ndani yake kuna madai ya kushirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyajua mambo ya ghaibu. Sababu sote tufahamu kuwa hakuna anayejua ghaibu isipokuwa nani? Allah azza wa jalla peke yake. Qul la ya'lamu man fi samawati min almalaika wal ard bani adam wal jinn, qul la ya'lamu من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. حتى مجيني فيها وجوه غيب أوجوه غيب من فلم زور يقوها وجوه غيب نقوى سليمان عليه الصلاة والسلام أليكوان انفلم أنا يوغو بيوا نمجيني سانا وكموغو sababu yote ni khalifu amri yake alikuwa kimuadhibu. Alipofikiwa na mauti alifariki akiwa ametegemea bakora yake, amekaa juu ya kiti cha mfalme kile ametegemea bakora yake, akakaa muda mrefu sana, akakaa muda mrefu masiku na miezi, iko pale pale na sisi tunajua kwa mitume hawaozi, kakaa pale kama iwawaona majini wakawa wafanya kazi kweli kweli, hawajui kama shakufu na hakuna anayeweza kukaribia pale. Mbona uasimami huyu, mbona hendi kula, mbona amekaa subutu Suleiman? Hakuna mtu amkaribia. Wakafanya kazi yao, wafanya kazi kila siku kila siku. Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza dabbatal ardhi, mchwa kama mchwa, takulu min saata, ikawa wale wadudu wala ile fimbo yake. Falamma kharra, bila shaka ile fimbo kishaliwa kishaisha, sasa ni muda gani ambao wale wadudu waweza kula ile fimbo mpaka ikaisha, mpaka mtu akaanguka? Muda mrefu. Tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adhab al-alim, ndio majini wakabainikiwa kuwa lau kama wangelikuwa kweli wajua ghaibu wasingebaki kwenye ile adhabu ya kumfanyia kazi Suleiman wakati ashakufa kitambo, muda na wafanya kazi tu hawajui kama amekufa. Kwa hakuna anayejua ghaibu, hata majini pia hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, peke yake. Kwa mtu akitaka kukwambia sijui mimi nitakwambia hiki nitakwambia kile katika maisha yako utakuwaje, na watu wasadikisha tuenda mahali watoa mikono yake hivi tena kiti kama mjinga, yani waketi yashikwa vidole hivi, ama wewe wewe utakuwa hivi utakuwa hivi utakuwa vile, na wewe unazungumza utakuwaje? Hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa huyu mnajimu aende akatizame nyota, kisha zile nyota zile akueleze wewe mustakbali wako utakuwaje. Na wako watu wengi waamini, wengi katika watu waamini, na mimi mara nyingi huambia nyinyi na nikizungumza hizi mifano kama hii, msione na tuhumu baadhi ya watu, ndio ukweli. Wachunguzeni hizi harusi za alfajiri, alfajiri hizi, msione eti yapangwa tu, ah basi ameona alfajiri aende akaoe. Yaani ungekosa wakati huo mpaka alfajiri, si vibaya, si haramu, ingelikuwa sudfa inatokea, lakini hupangwa kwa nyota yako wewe yasema harusi yako iwe alfajiri au iwe wakati jua linapochomoza. Ukaona watu wamekusanyika harusi alfajiri, watu wafanyiana mzaha, bwana hutaki kupika biriani wewe ndio maana ufanya, msione tu imekuja tu hivi hivi, yule amekwenda akatizamiwa akaambiwa wewe nyota yako yasema harusi alfajiri, ndio maana watu wapikiwa papuri na vezi varojo vya ajabu ajabu, kisha jamaa huenda mashallah, hata wale ambao wasali alfajiri siku hiyo tamka uswali endelea msikitini na jamaa alhamdulillah, lakini pale yule anayeoa amefanya jambo la kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumsikiza mtu ambaye adai ajua ghaibu. Kwa katika unajimu wa aina hii ndani yake mna madai ya kushirikiana na Allah azza wa jalla katika kujua mambo ya ghaibu, wa ta'alluq alqalbi bighairi Allah, na kuufunganisha moyo na asiyekuwa Allah. Nyota ni viumbe tu vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nisbati at-tasarruf ila an-nujum, na kunasibisha yale yanayojiri katika ulimwengu kwa nyota. Wadhālika yunafi tawhid, na kitendo kama hiki ni kinyume na tawhid. Kwa kuwa ni hivyo, nasaba an yuqad lahu babun huna yubayinu fihi almamnu' waljaiz minhu. Kwa hivyo ikawa ni munasib sana kuwekwa mlango unaobainisha unajimu uliokatazwa na ule ambao umejuzishwa kisheria. Liyakuna almuslimu ala basiratin min dhalika, ili muislamu awe ana ujuzi juu ya jambo hilo, asije akatumbukia mahali sipo. Naam. Salamu huko. Njoo huko mbele. Njoo mbele. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيحه أي تعليقا بدون سند أثر هي متاج الإمام البخاري معلقا بلا سند إن قوه أثر نثابت عن قتادة السدوسي رحمه الله قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث وهذا مأخوذ من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أمزيومبا هزينيوتا وسبب تاتو atakayekwambia kuna ya nne muongo. Sababu za kuumba nyota ni tatu peke yake kama ilivyotajwa katika kitabu cha Allah. Atakayedai madai mengine si mkweli. Khalaqa Allahu hadhihi an-nujum li thalathin zinatan lis-samaa. Sababu ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kuziumba hizi nyota ni pambo la mbingu. Isharatan ila qawlihi ta'ala wa laqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, na hapa Qatada rahimahullah aishiria kwa hii aya, na kwa hakika tumeipamba mbingu hii ya karibu ambayo tuiona, tumeipamba kwa mataa. Mataa yenyewe ni yapi? Hizo nyota. Na ukitaka kujua kuwa ni pambo, wacha watu wakuishi mjini upigwa na taa hapa mpaka wakawa hawaoni kuendelea nini kule juu. Hebu ukienda mahali mbali hivi mashambani hakuna mataa, tizama juu mbinguni utaona uzuri wa umbile la Allah subhanahu wa ta'ala, uzuri la vile viumbe vya Allah azza wa jalla, na namna Allah anavyoumba viumbe vyake, ile jamal iliyoko katika mbingu kwa zile nyota, namna Allah alivyoziweka, zingine zimepangika hivi, zingine ziko vile. Zile nyota nzuri sana, lakini hili wanalijua ni wale ambao waishi katika sehemu ambazo hamna mataa. Basi kukiwa na mataa hivi ni vigumu kuona, hata ukiona huoni kwa ule uzuri ambao ni wenyewe, ingawa waona. Lakini wale ambao wako katika giza waona uzuri zaidi, wajua kweli hizi ni taa Allah ameziweka. Masabih la kwanza ni pambo la mbingu hii tunaoiona. Warujuman lishayatin isharatan ila qawlihi ta'ala waja'alnaha rujuman lishayatin, na tumezifanya hizi nyota ili kuwapiga mashetani. Mashetani huenda wakataka kusikiliza siri kule mbinguni, nyota zikawachoma. Na haya tuliwea kuyazungumza huko nyuma. Angalia leo watu wamewekewa itikadi za ajabu sana. Tukiona shooting star, si shetani upigwa yule, waambie wameka wishi kama na mtu afunga macho, sima kitu gani vituko hivi, mpaka baadhi ya Waislamu wakaathirika na mambo kama haya. Kaathirika ukiona nyota ile, baba ni shetani yule apigwa shetani yule ataka kwenda kusikiliza siri kule juu. Wala si wakati kusema si meka wishi. Wishi ndo nini? Muombe Allah subhanahu wa ta'ala unachokitaka wakati wote, na ziko nyakati ambazo zaidi ukubaliwa dua, kimbilia katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hizi khurafat, achana nazo, hizi ni katika khurafat. mambo ambayo hayana msingi wote. Wa alamatin yuhtada biha, ay dalalat ala aljihati walbuldani wa nahwi dhalika. Na nyota pia humuongoza mtu katika kujua njia za nchi mbalimbali na sehemu mbalimbali. Na hili wafahamu mabaharia. Ama mimi na wewe ambao tuishi hapa, kona barabara hii, piga kona hii, upige na vile, ushafika. Basi. Lakini kuna watu waishi katika majangwa, hakuna cha barabara wala nini. Angalia nyota tu ajue ile maji yako wapi. Ile njia ampeleka mpaka pale mahali ambapo kuna maji. Anaambiwa haya maji, fuata nyota hii na hii na hii, utafika mahali kuna kisima. Hakosea uone. Ukikosea kama umkosea kwenye bahari vile vile. Jangwa ndio enda kwenye majanga. Enda kujiangamiza. Kwa ukaona ni mahiri sana wale watu kujua kusoma zile nyota na njia. Kama vile mabaharia baharini wanapotembea na yale majahazi au wanapotembea na zile meli katika bahari, husoma zile nyota. Kapteni waelewa hili. Namna ya kusoma zile nyota na majina ya zile nyota ambazo huzifuata katika njia zao. Ama mimi na wewe tukaambiwa haya baharini hapa, soma uko juu. Wewe unaona nyota tu. Na utaona nyota paka uanguke. Washindwa angalia nyota za juu ama ni zile nyota za kuzirai zile. Hiyo mtu sengine ambiwa akiwa yuzirai ona nyota tu, maana huelewi chochote uko juu. Lakini kuna watu wajua, ni ilmu ile. Kwa hii nyota naifuata kisha hivi kisha hivi ndio njia yangu hii mpaka nchi fulani na iwafika. Alhamdulillah. Kwa hivyo ni alamat yuhtada biha, ay yahtadi biha nnas, watu ni wale kujua njia kwa kupitia nyota hizo. Ishara ila kaulihi ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahri, na yeye ndiye aliyekuwekeeni nyota ili muongoke kwa nyota hizo katika kiza cha bara na bahari. Una kiza cha bara kama katika majangwa haya na bahari. Kadhalika ni alama ya kujua kibla. Kwa hivyo ni alamat yenye kuongoza katika mambo mingi. Kisha akasema faman ta'awwala fiha ghayra dhalika, ay man za'ama fiha ghayra ma dhakarahu Allah ta'ala fi hadhihi thalath fad'a biha 'ilma al-ghayb, yoyote ambaye atadai kinyume na yale aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Haya mambo mangapi? Matatu ya sababu ya kuweka nyota. Akadai kuwa kwa kupitia nyota ajua mambo ya ghaiba, faqad akhta'a, huyu mwanzo amekosea. Haithu takallama rajman bil ghaib, amezungumza na kutupa tu katika kuzungumzia mambo ya ghaib bila ilmu. Wa adha'a nasibahu ay hadhuhu au hadhuhu min umrihi, amepoteza sehemu yake katika umri wake. Liannahu ishtaghala bima la fa'idata fi, kwa sababu amejishughulisha na jambo ambalo halina faida ndani yake. Bal fihi madharra, bal ndani yake mna madhara. Almaana alijmali lil athar, يقول العلامة الفوزان حفظه الله أن قتادة رحمه الله يذكر الحكمة التي خلق الله من أجلها النجوم كما ذكره الله في كتابه. قتادة رحمه الله أتاج حكمة أما الله سبحانه وتعالى وسبب ياك أمي أمبنيوتا kama alivyotaja Allah katika kitabu chake. Raddan ala alladhina dhaharu fi asri, kuwarudi wale waliodhihiri wakati wake. Qatada ويعتقدون في النجوم غير ما ذكره خالقها في كتابه وكيتكيدي كنيوتا كنيومه na yale aliyoyataja muumba wa hizo nyota katika kitabu chake. Allah ndiye aliyeziumba hizo nyota subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye anayejua hikma ya kuumba zile nyota, na akatueleza hikma zake zile nyota kuwepo mbinguni katika kitabu chake wazi wazi. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu wadai kinyume na vile anavyozungumza Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake. Wa haulai qalu bila ilm, hawa watu wamezungumza mambo bila elimu. Wa afnau a'marahum fima yadhurruhum, na wamemaliza umri wao katika mambo yanayowadhuru. Wa kallafu anfusahum ma laysa fi maqduriha al-husul alayhi, na wamejikalifisha nafsi zao kwa jambo ambalo hawana uwezo wa kulifikia, jambo la kujua ghaibu. Wa hakadha kullu man talaba alhaqqa min ghairi alkitabi wassunna, na hivi ndivyo inavyokuwa kwa kila anayetafuta haki pasi na Qur'ani na Sunna, huangukia katika mahali sipo siku zote. Munasabatu al-athar lilbab أن فيه بيان الحكمة في خلق النجوم كما ذكرها الله في كتابه، والرد على من زعم في النجوم حكمة تخالف ما ذكره الله فيها. مناسبة وهي أثر كتاجو كتكم لنغوني كوان دانياكي تبين شو حكمة يا الله كزيون بنيوتا كما ألبتاجي الله كتك كتاب جاكي. Na kuwarudi wanaodai kuwa katika kuumbwa nyota kuna hikma kinyume na vile alivyotaja Allah Azza wa Jalla katika kitabu chake. Ma yustafadu min al-athar, awalan bayanu al-hikmati fi khalqi an-nujum kama dalla alayha al-Qur'an, bainisha hikma ya kuumbwa nyota kama ilivyotueleza Qur'an. Hii ni faida ya kwanza, kuwa nyota zimeumbwa kwa hikma ngapi? Tatu. Ya kwanza ni pambo katika mbingu. Hikma ya pili ni kuwapiga mashetani wanapokwenda kutaka kusikiliza siri, na tatu ni alama za kuelekeza watu njia na kuwajulisha watu kule wanakoelekea. Kwa hivyo tubainishiwa hapa hikma ya kuumbwa nyota. Thania, ar-raddu ala man za'ama anna an-nujuma khuliqat li hikmatin ghayri ma dhakara Allahu fiha, kuwarudi wanaodai kuwa nyota zimeumbwa kwa hikma kinyume au hikma nyingine ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuzitaja katika kitabu chake. Thalithan, annahu yajibu ar-ruju'u ila kitabillahi li bayani al-haqqi min al-batil, wajibu wa kurejea katika kitabu cha Allah Azza wa Jalla ili kubainisha haki kutoka maana na batili. Kwa ikiwa mtu ataka kupambanua jambo ni haki au ni batili, aliweke katika mizani ya kitabu cha Allah Azza wa Jalla. Ikiwa litashuhudiliwa na aya za Qur'an kuwa ni haki, basi itakuwa ni haki, na ikiwa itashuhudiliwa kuwa ni batili, itabakia kuwa batili mahma kana. رابعا، أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد الصواب وضيع وقته وتكلف ما لا قدرة له في الوصول إليه. يوتي أما أتتكون غفو نجي قرآن سنة يعني أو تفوت غفو kwa storybook. Kuna vitabu kienda wakati mwingine wa supermarket pale, akaanza mtu kutafuta uongofu kwa vitabu visivyokuwa kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengine utafuta vituko. Na mambo ya ajabu. Tuna kitabu cha uzo kimeandikwa How to Get Rich. Na soma mpaka macho ya kubokwe. Tabaki mwani kazi yako kusoma vitabu tu. Nafikiria ningelikuwa kusoma storybook kwa tajiri, watu wangapi kwa matajiri hapo. Kuna watu wakizungumza Kiingereza kuliko kama waenda wazimu hapo. Na ukimwangalia maskini atembea na mafaili tu. Huko na huko. Kuna vitabu mpaka vya mambo hayo. Na mengine mengi ambao huwa mimi nikiona ucheka sana, astaghfirullah. Sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, kutafuta uongofu. Huo ni mfano tu nimetaja, lakini hapa tutazungumza mengine. Kutafuta uongofu kwa sehemu isiyokuwa kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka anayefanya hivi faqada sawab, hawezi kuupata usawa. Wadhayya waqtahu, na atapoteza umri wake na wakati wake bure. Hivi watafuta uongofu, kwa mfano kwa ilmu ya falsafa, watafuta uongofu huupati, bali huenda kupotea tu. Au kwa njia yote isiyokuwa Qur'an na sunna, huwezi kujua uongofu, bali umejikalifisha jambo ambalo huwezi kulifikia. Kwa sababu uongofu anaotaka mwanadamu ameuteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayefuata ule uongofu aliouteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo hatapotea wala hatapata taabu na dhiki katika huu ulimwengu. Kwa ikiwa wataka uongofu kikweli, alaika bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.